zabrali babcie zydę. Jaja jego wielkie w studni są ukryte. Kumka sobie żaba, kumka i kumka. Wpadła memu chłopu z przyrodzenia kumka. Odeszła daleko, a mój organ szalony na następną rzeką. Siedzę przy tej studni, siedzę i się gapię. Stara moja poszła i mam brudne gacie. Koniec, już nie stanę z ławki i do końca życia będę gryzł brodawki. Została mi obora, pełna dzikiej trzody. Jak się nachlam wody, będę dymał kozy. Stary dziadek nie tek, kocha swoją żonę, żona jego zyda.